We're reviving a canceled undercover program from the 80s. Where do we report to? Down on Jump Street. 21 Jump Street. You are here because you some Justin Bieber, Miley Cyrus looking mugs. You will be going in as undercover high school students. You have exceptional muscle tone there, young man. When did you go through puberty? Like at 7 or something? Tja och välkomna till Filmpodcasten Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Tja Gustav, ska vi starta direkt om att säga att vi kommer prata om 21 Jump Street idag. Den nya komedin med Jonah Hill och Channing Tatum. Och sedan kommer vi lista 3 trailers vi har upplevt. Som vi har upplevt i realtid, det vill säga när de kom helt enkelt. Men först så tänkte jag att jag drar 2 som gjort de 2 senaste veckorna. Så drar jag bara 2 snabba nyheter och ser väl lite vad du känner inför det. Okej, det första är då, vad tycker vi om att det verkar som att det blir Julianne Moore och Chloe Moretz i Carrie-remaken? Att Julianne Moore alltså kommer att spela mamma till Chloe Moretz och Chloe Moretz kommer att spela då Carrie. Jag läste att hon Chloe ska spela Carrie. Alltså jag kände direkt att det kan mycket väl bli en sån film jag ser flera år senare. För att jag inte intresserar mig av den remaken. Sissy Spacek var ju unik på det sättet att hon... för skådespelerskan som spelade hennes mamma i originalet av Carrie i hon, ja. Heter hon Peepy Laurie, som även hade en stor roll i Twin Peaks. Jag har inte kollat på hennes namn, men hon är så jäkla läskig i Carrie. Precis, hon är superläskig. Och det som var unikt för Carrie, det var att Sissy Spacek var också lite obehaglig på sitt sätt. Ja. Hon har något obehagligt över sig. Nu den här remaken så har man direkt Julianne Moore har en värme även om hon är otäck. Alltså, jag tycker inte det känns som ett där, det är inte ett jättedåligt val. Nej, och inte heller ett överraskande val. Men däremot känns det överflödigt. Jag vet inte varför man ska göra det här. Och hon Chloe dadada, vad hon nu heter, känns jaha. Alltså jag har inga har du läst boken? Stephen Kings bok som Carrie bygger på. För det här är väl en ny adaption av boken. Så att det är inte en remake på filmen i sig. Men, det blir en remake. Det blir en remake stark, hur man är vän. Ja gud ja. Eller det kan vara en av de få av filmatiserings Stephen King böckerna som inte jag läste på mellanstadiet. Jag gick ju ifrån på rasten och läste. Jag minns bland annat Cujo. Ja. Eller Cujo. Nej Cujo. Jag säger Cujo. Men... ja, Cujo kändes bättre i munnen. Men den gick jag ifrån. Det här var, säg att det här är 5:an. När jag brukade spela fotboll eller tracka några kompisar. Alltså, det vill säga jag var ganska socialt aktiv. Men när jag läser Cujo och Djurkyrkogården så gick jag bara smet iväg utan att säga något. För då hade folk försökt söka upp en och hitta på något och sådär. Så jag stack över till dagiset som fanns. Upp i en skogsdunge som en fluktare liksom, satt jag där och läste Stephen King. Det var underbart faktiskt. Det var underbart. Jag har inte läst någon Stephen King-bok, men mamma har Djurkyrkogården stående i hyllan. Den är värd. Om man gillar Djurkyrkogården, alltså filmen som faktiskt har blivit... Den har vuxit. När den kom så var den en så här okej film, credmässigt. Men den har vuxit och blivit lite kult. Jag märker dels på min yngsta syster. Alltså så att... Den omnämns hela tiden, så den har blivit en slags Exorcisten-klassiker för unga som inte är så intresserade av film. Förstår du? Att Djurkyrkogården återkommer till något man tittar på, liksom. Det är ballt. Ja, det är coolt. Och jag tycker att du har sagt, så jag har nämnt i någon annan podcast att uppföljaren är ungefär lika bra. Jag tycker den är också värd att se. Och där, det har väl jag nämnt i samma avsnitt säkert då, att den höll jag med om. Alltså den fick så här uslaste betygen och jag höll med. Och det är roligt att du tycker den håller samma klass. Ja, jag tycker den är obehaglig. För den har ju inte levt, den har inte levt kvar alls på det sättet. Nej, det har den inte. Den existerar ju inte längre. Okej, då tar vi nyhet nummer 2 som jag tror inte intresserar dig för 5 öre. Men jag kommer nämna den då. Vad tycker vi om att Christopher Nolan i en intervju med, tror det var Directors Guild of America, försvarade film mot video? Vadå film mot video? Vadå? Ja, att filma på 35 minuters film. Ja, men för då, och då kanske du blir överraskad. För jag vet till exempel att, för han är ju känd, eller hur? För till exempel, han vill inte gå över till det här nya, heta Red-formatet. Utan han vill filma och film. Han, till skillnad från alla andra, så scannar han ju inte in filmerna till vad filmen då till datorn och vad man kallar en digital intermediate och fixar och donar med färgerna där, utan han kör liksom så analogt som möjligt. Men så min fråga är egentligen vad vi tycker om Christopher Nolan som någon sån här gentlemannamässig konservatist. De behövs ju ändå, för att det han symboliskt egentligen förespråkar här är ju att inte tappa det här filmiska djupet, alltså, så att det inte blir det här platta digitala som vi alla känner till och kan störa oss på, vare sig vi tittar på TV, CSI på någon flat screen eller en fotbollsmatch. Så att det behövs ju de här konservativa som bara hänger fast för att man inte helt ska förlora liksom dynamiken. Alltså det vill säga att det digitala måste hålla samma kvalitet som den gamla filmen innan man helt går över till det. Och då behövs ju som sagt en Nolan-nörd. Ja, det var ju länge också Spielberg. Det var kul det här vänskap mellan Spielberg och George Lucas, eftersom de skilde sig så på det och hade bråk lite om det, eller bråk, diskussioner med Indiana Jones. Där ville George Lucas skjuta digitalt. Vadå, den fjärde eller den första? Den fjärde. Ja, såklart. Ja, det fjärde. Precis, ja. Och Steven Spielberg såg inte riktigt anledningen. Nu har ju Steven Spielberg gått över till både 3D och digitalt med Tintin. Men det är ju lite specialfall. Ja, fast vadå, Tintin är, ja, precis. Ja, specialfall. Men Warhorse till exempel. Filmar Warhorse i digitalt? Nej, jag gissar på att det är film. För då är det inte riktigt, då har han ju inte riktigt gått över. Nej. Ja. Men jag hoppas att Nolan håller hårt på det här med film, så att någon gör det. Ja, men det var de två nyheterna jag bara ville slänga fram. Då lägger jag till en tredje nyhet som inte alls är en nyhet, men jag håller inom samma tidsformat. Och det är att jag såg Saturday Night Live, ett av de senare avsnitten med Jason Segel, när han bland annat i sin presentation, du kände till det programmet. Ja, det har jag. Jo, men alltså, har du sett det så att du kan strukturen? Ja, jag har sett ett antal avsnitt, ja. Och ett antal musikframträdanden av Pearl Jam. Ja, jag brukar alltid, till och med förr i tiden, jag spolade alltid förbi. Förutom, kan Nirvana varit med vid något tillfälle? Jag får för mig det. Det kan nog säkert ha varit början 90-talet. Jag är inte helt säker. Jag har inte sett någon spelare, men det kan de ha varit. De kan ha varit det. Saturday Night Live är ju faktiskt ett sånt gäng som är credit i alla läger. Alltså, vare sig det är grunge eller heavy metal eller frikyrk. Alltså, alla vill vara med. Men så såg jag då avsnittet med Jason Segel som han gjorde i anslutning till Mupparna. Mm. Och då har de en återkommande sketch som de började köra med Paul Rudd. Där Paul Rudd kommer hem till sin familj under Thanksgiving. Bor i någon annan del av USA tillsammans med sin nya flickvän för att presentera henne. Ja. Och så blir hon, och alla, de är så trevliga mot varandra, men sen urartar alltid att den här pussen på kinden, alltså det blir så incestuöst och de börjar liksom tungkyssas och sådär. Kristen Wiig är alltid mamman, glömt vad han heter i pappan. Och nu kör de en sån med Jason Segel, och då, så tänkte jag på det att böghumorn har alltid varit stor även på 90-talet, Saturday Night Live. När Adam Sandler, Chris Farley och Jim Carrey som ofta var med och lekte där liksom. Han var till och med i början. Men på 90-talet då var fortfarande, även om man skämtade grovt med gayhumor, så var de här kyssarna fortfarande så här, du vet, stora öppna munnar. Lite Robert De Niro i Falling in Love som vi har diskuterat i förra programmet. Ja, och som fanns på YouTube, så att det går att titta. Ska vi länkar den kyssen helt enkelt sen. Hur som helst, då var det fortfarande de här öppna munnarna mot varandra där man förstår att de inte använder tunga. Naja. Idag har det ändå kommit så pass långt att man använder tunga. I den här sketchen så kommer Paul Rudd gästspelar i det här Saturday Night Live-avsnittet i den här sketchen då in som sista. Och han och Jason Segel börjar tungkyssas, alltså vi snackar, du vet, verkligen, alltså bara så här suga på varandras tungor. Det har blivit helt okej nu. Och nu pratar vi ändå Amerika, förstår du, som har en stor höger publik och så där. Ja. Och där jag tänkte också på att det känns inte som att vi ännu är där. Sverige älskar att skryta om hur så här, vi är jämlika eller, och vi är liksom så öppna. Men man har ju inte sett Johan Glans och Bettner skulle aldrig tungkyssas på det sättet i en sketch. De skulle fortfarande göra 90-talsvarianten. Ja. Ja, men Bettner är ett dåligt exempel där, men Johan Glans och David Batra, skulle inte de kunna köra den här tungen i varandras hals? Jag tror snarare de, om de lyssnar på det här programmet, skulle de vara så direkt att ja, men det gör vi. Men så länge ingen har tagit upp det här, så kommer de göra precis som Adam Sandler och Jim Carrey gjorde på 90-talet. Det är jag jävligt säker på. Precis, mycket stora munnar, mycket grimaser och mycket kanske med händerna istället. Jävligt ja, precis. Alltså, ja. Men en återkommande sketch som jag rekommenderar, om man vill ladda ner sig till den live med när Paul Rudd har varit gäst, så är alltid den sketchen med. Det var min nyhet. Man har börjat använda tungan på riktigt inom böghumorn. Ska vi gå över då till 21 Jump Street, som är filmen vi ska prata om? Precis. Och då har du har sett den här filmen, jag har inte sett den, men jag har relationen till den gamla tv-serien. Du har sett tv-serien. Det här är en film som bygger på tv-serien som kom på 80-talet. 87 hade väl premiär. 86 var det väl till och med. Fan, skitsamma, jag vet 86, inte. Jag tror. Det var i alla fall en tv-serie som gjorde Johnny Depp till flickfavorit. Mm. Johnny Depp ville ju, det var ju klassiskt. Det har han ju lite ömkat om alltså redan då, och gör fortfarande, att för han borde egentligen bara vara glad. Han kom ju till Los Angeles med sin gitarr och var ju lite, kände lite Nicolas Cage. Alltså Johnny Depp är ju en sån som folk har lätt att vilja hänga med, även om de tillhör högre status, känns det som. Men han ville bli rockstjärna, och så var han så söt, så att han fick de här, slank in på det här filmspåret. Och det där har han ju ömkat om hela tiden. Han har ju fortfarande ett rockstjärnekomplex, för han kan ju aldrig bli det som filmstjärna. Precis, men han blir i alla fall jättekänd i och med 21 Jump Street. Och det är en serie som handlar om poliser som är undercover på en high school. Precis, poliser med ungt utseende som är undercover, ja. I en Beverly Hills miljö så var det varje fall när man såg tv-serien. Det var ett slags Beverly Hills, fast med undercover-snutar liksom, där Johnny Depp och DeLuise heter han, den andra snubben som fick spela olika roller liksom, och var emot varandra. Det var rätt skönt. Men som du säger, att det var ett Beverly Hills. Det var en dramatisk, lättsam dramatisk serie i stil med Fame och sådär. Absolut. Perfekta mellanmålet till, man åt alltid Skogaholms limpa med herrgårdsost, som jag vet Henrik Schyffert har pitchat någon gång. Alltså det gjorde man verkligen, Emil. Det var herrgårdsost. Men jag är också uppväxt med Skogaholms limpa och ost. Hushållsost hade vi väl, men jag tror att På 90-talet kom hushållsosten. Men kan inte det vara en klassfråga då, att du kommer från lite högre klass än vad? Hushållsosten är ju en billigare ost kanske än herrgårdsost. Jo, men slog ändå inte den igenom som billig ost på 90-talet just. Jag vet inte, ska vi mejla Arla och se till nästa program? Om vi verkligen gör det den här gången. Vi gör så här, att eftersom vi har fått en person som ingen av oss känner, som gillade vår sida på Facebook. Han heter Jimmy Björktorp. Mm. Så gör vi så att för att han har gillat den, för hans skull, så mejlar vi Arla. Ja, precis. Vi dedikerar det mejlet till honom. Ja, och även svaret. Ja, precis. Så det ska vi göra. Men nu i alla fall, nu då, när man bestämt sig för att göra en remake på 21 Jump Street och kallar in Jonah Hill att fixa det här, så behåller man ju bara namnet och grundpremissen. Allt annat är helt borta. Det här är en renodlad komedi. Och jag vet inte om det är dåligt heller, för jag tror inte så många 2012 bryr sig om liksom den originalserien så mycket att man blir arg. Nej, plus att det var inget djup på det sättet. Alltså det är lite som Beverly Hills, det vill säga att det var moraliska tonårsfrågor. Men här har man bytt ut det mot kiss, bajs, sex och knulla skämt. Ja, men supersugen miljön liksom. Det är inte det av den enkla anledningen att Judd Apatow lyckades med sitt batteri av filmer. Är att de som är bra har ju ändå ett visst djup, eller ett visst drama i alla fall, och en handling som är intressant och riktiga karaktärer. Och det kan man ju se då, i 40 Year Virgin så bryr man sig om Steve Carells karaktär. Vi har knocked up dem med Seth Rogen. Och vi har Superbad som också jag tycker det finns någonting så här genuint. Superbad är ju, jag brukar alltid framhålla att Superbad är tonårsfilmen Woody Allen hade kunnat göra. Alltså ta bort några grova skämt, men annars är neurosen i Superbad det närmaste man kommer Woody Allens värld. Jag tycker, ja, men då är det lite bevis för vad jag säger här. Ja. Problemet då är att istället med 200 Jump Street så har man ingen handling som är intressant, utan handlingen finns bara med då för att driva fram med scenerna med skämt. Mm. Man har liksom någon sorts nonchalant rutin skrivit ihop den här filmen. Samma sak med karaktärerna. Och även om det är roligt så finns det inget riktigt kött i den här filmen. Då måste jag fråga här, för att det, och det tror jag att fler tänker på. Hur klarar sig Jonah Hill nu när han har gått ner i vikt? Alltså han är ju inne i en process ja. Där han har blivit ny. Lyckas han fortfarande hålla sin ro, eller har han blivit lite omedvetet fåfäng alltså i sitt utspel? Alltså vågar han vara lite lika snuskig och ful? Alltså det här är hans första film som smal. Han blev ju smal efter att Brad Pitt sa åt honom att gå ner i och med Moneyball-inspelningen. Och jag ser ingen skillnad alls. Alltså, ja, men lyckas han vara rolig på samma sätt? Alltså, jag tycker han är rolig, och jag tycker även Channing Tatum som har fått mycket, han har blivit bespottad av många genom hans karriär. Jag tycker han också är skitrolig. Jag tycker, och det är något som fungerar då. Och det finns ingen handling, det finns ingen riktigt drama. Och det gör att man blir mätt på skämten till slut. Och skratten blir mindre och mindre hjärtliga. Och jag blir lite mer trött. Ja, men det som fungerar är ju fortfarande är ju kemin mellan Jonah Hill och Channing Tatum. Och det är nästan det viktigaste. Ja, jag tycker det blir roligare ihop. Ja. Och där får du svar på att Jonah Hill är jävligt rolig. Och han får även med sig Channing Tatum på det spåret. Så att, och roligt att han funkar också, för han, det är kul, det känns som att då börjar han hitta rätt. Alltså det vill säga att han är en Bruce Willis som inser sina begränsningar. Så när han besöker då, för han är ju ingen rolig människa, alltså, eller han är ju ingen komiker på det sättet. Men, har man koll på det, så kan man figurera i komedisammanhang. Fast samtidigt, herregud, jag tycker aldrig Bruce Willis var det sämsta exemplet på det. För han har verkligen inte lyckats det. Han försöker ju vara rolig så som de roligaste är roliga. Och då faller det. För han har gjort mycket seriösa roller innan. Och många hatar ju honom. Det finns ju ett näthat mot honom. Men är det ett riktigt hat? Eller är det mest att massa killar som aldrig riktigt har fått knulla den, någonsin har fått hångla med den snygga tjejen, bara sitter och irriterar sig på nätet? Det som alltid sker. Alla sportkillar hamnar under deras så kallade näthat. Så det är inget riktigt hat. Men och sen en till sak som fungerar, för nu kemin fungerar, filmen leker mycket med stereotyper. Det är svårt att göra en film i high school miljö utan att prata om stereotyper. Och då kan man även leka med Jonah Hill, såhär nörd loser karaktär som alltid får spela. Man kan leka lite med att Channing Tatum är någon sån liten high school hunk. Och så fast här i filmen vänder man inte på det, för det är så här, det är inte, high school har utvecklats, och de som en gång var nördar på deras tid när de gick i high school kanske inte är det längre och sådär. Så det är inte kul att man vänder på det. Problemet är ju att det inte funkar. Som till exempel Ice Cube spelar en arg polischef, så här, mörkhyad och arg. Vilket ju var, alltså då har de ju velat behålla det. För att det var ju på 80-talet, det är ju så här känt att polischefen var ofta svart och alltid arg. Och det var samma grej med 21 Jump Street. Det var, kan det vart, vad fan heter han? Richard Roundtree. Jag har inte sett den serien. Det bara kom från mitt huvud, jag vet inte. Men jag har sett om Snuten i Hollywood 1 och 2 här i dagarna. Och där förekommer också den svarta arga. Fast där finns det någon så här, där tycker jag det finns en riktig arg karaktär som är jävligt less Paddy Murphy. Här ska Ice Cube spela den arga snubben. Och han ska samt uppmärksamma att han är den här stereotypen. Det räcker inte att man uppmärksammar det och sen är man skittråkig. För Ice Cube är så jävla dålig skådis och så ocharmig. Jag tycker han har sin charm. Jag tycker han är skittrist. Och jag vill tillägga där att det var inte alls Richard Roundtree som spelade polischefen. Jag vet inte vem det var. Jag har inte kollat på det på nätet. Men det var verkligen inte han. Jag måste få ha med den. Den har ju, för det här var ju ändå en film som inte kostade så jättemycket att göra. Alltså, och som har spelat in utöver det. Så att de är ju väldigt nöjda med den. Ja, och precis, och även, men den har även fått väldigt fina recensioner. Jag tror den är 83 eller 85% eller sådär på Rotten Tomatoes. där man tar fram ett medel från olika recensioner. Om då är det svårt att inte tycka ja, om, fast ingen lär ju älska den. Det är väl ingen som älskar den samtidigt. Det kommer inte bli en klassiker just för att det saknas någonting mer förutom humorn som håller den flytande. Och jag tyckte den var kul. Jag tycker fan, gå på den på bio, sätt dig liksom, käka godis, ha jävligt trevligt. Ja, det är kanske inte så mycket mer att säga. Jag har inte sett den, men jag blir ändå glad att alltså din upplevelse verkar ändå följa det som alla har tyckt. Så det känns som en sån där perfekt, som kan vara lite underskattad ibland, mellanlagen i till exempel fotbollsligor och sådär. Det vill säga en mellanfilm som aldrig har gjorts för att bli en klassiker eller en blockbuster, men för att finnas där och vara den här sköna filmen som alla tycker om och som ingen blir trött på, just för att den inte är överhypad och sådär. Så att det är skönt att hon finns. Och Jonah Hill är ju, han växer ju här som stjärna. Han verkar ju stabilare än många andra. Jag menar, vi älskar Michael Cera till exempel, som han spelade mot i Superbad, och som också just nu har en bra karriär. Men jag tror inte han kommer få samma fäste som Jonah Hill. Men han har någonting ändå mer genuint än Jonah Hill. Jonah Hill kan bara vara den roliga killen. Jonah Hill tycker jag är svårt när han ska vara, när det ska bli en dramatisk scen eller där vi ska känna för honom. Har du sett The Sitter med Jonah Hill? Nej, men jag har tänkt göra det. Ja, men den är också så här en film som kom och försvann lite och som däremot folk kanske inte tyckte om lika mycket. Men den tyckte jag var ungefär lika bra som den här. Också rolig. Alltså, jag tycker det är roligt att spendera tid i film med roliga människor. Och då funkar det här jättebra. Och James Francos bror, som inte jag visste var hans bror. Jag frågade dig på ett sms efter filmen där. Fick det live under filmen eller? Nej, efter filmen. James Francos bror är i alla fall med i den här filmen. Han är jävligt lik James Franco. Så även om inte jag visste om att det var det, tänkte att det här måste vara en släkting till James Franco. Och det är kul att se, för att alltså, när man tror att James Franco var det vackraste som fanns här på jorden, så kommer hans brorsa och ännu vackrare. Ja, men jag tycker James Franco är söt på det där sättet som en klasskompis kunde vara söt när man var liten, men han hade så här alltid lite mjölk i mungipan, förstår du? Alltså lite så här, som att han har ett litet handikapp, jag vet inte vad jag pratar om. Hans leende är ju oslagbart, Gustav. Jag tycker inte det är oslagbart, men det där är ju en smaksak, så ja. Och jag menar, han är ju känd. Det är därför han får, det görs försök för honom att han får leda Oscarsgalan. Medan jag då sitter där som inte är helt charmad av hans leende och tänker, what? Och tänker, ja, där ser ni när jo, men så, det inte funkar. De flesta tänkte på what efter de hade. Ja, och jag tänkte det och jag blev inte ett dugg förvånad. Och då har vi väl en helt enkelt listorna som jag är förtjust i. Alltså tre varsina trailers som har berört oss i realtid. Det vill säga att vi ska uppleva dem där vi sitter på bio eller video, men när filmerna är aktuella. Så att inga kulturtrailers, alltså inga så här filmskoletrailers från förr i tiden som... Jag hittade ett shit som höll dem ihop, eller någonting gemensamt med alla tre. Så därför har jag valt bort några. Så jag kan bara säga att det finns ju många trailers som påverkat mig då, som jag kanske valde bort just på grund av att jag höll mig till den här regeln lite. Det här är, jag har tagit biotrailers bara. Men jag tänkte på om du har haft någon sån Super Bowl-trailer som varit grym. För sommarens blockbusters har alltid med en trailer där. Ja. Och av de här filmtrailerna så minns jag väldigt tydligt när Terminator 3 hade en TV-spot. Alltså en under Super Bowl. Som fick men vadå, mig... Så att du såg på Super Bowl? Jag fattar inte. Nej, jag såg den på nätet. Men okay, ja, så jag levde år 2003, Gustav. Ja. Men den trailern var, ja, den var så jävla grym. Så jag kan tipsa alla att kolla på den Super Bowl-trailern till Terminator 3. Min motsvarighet till Super Bowl, de här korta trailerna. För jag kommer ihåg när teaser började slå igenom. Var ju igen under, det var ju fortfarande i början av 90-talet. Steven Spielbergs Hook. Jurassic Park och jag blev aldrig, jag är fortfarande inte särskilt taggad av teaservärlden, men däremot de här små spottarna som jag då kallar det i dagens program är lite annorlunda, kan jag tycka. Och motsvarigheten till Super Bowl spottarna var för mig när på 80-talet där, när MTV och även början av 90-talet, MTV hade de här korta trailerna, alltså med bara små klipp. Så att, och där har jag faktiskt skrivit upp bland annat Cliffhanger med Sylvester Stallone. Die Hard 2 är en sån jag direkt tänker på. Cliffhanger med Sylvester Stallones vilda hopp över mellan två berg. Och i Die Hard 2 när Bruce Willis åker upp, alltså sitter in, skjuter ut sig från ett plan, brinnande plan liksom, och skriker upp i luften. Och då var det just de här snabba också, så här dung dung dung, Die Hard 2 cliffhanger. Puff, jo då, men de tycker jag, de är väl coola, men jag är ett fan av teasers för att det ofta är, de ofta görs till exempel innan man har börjat filma någonting på, för själva filmen. Ja, så man använder, kan använda annat material, som till exempel då i Jurassic Park eller Terminator 2. Och det finns ju andra grymma exempel. Spider-Man hade en sån trailer som sen drog tillbaka för att World Trade Center syntes. Just det. Och så att det finns sån exempel. Jag tycker det är skithäftigt. Men ska vi gå in på listan? Mm. Min trea är en trailer som jag tror på många sätt började trailern bli liksom lite mer artistisk här. Och den är från 92-93. Där mycket förändras inom just, precis som teaserna började bli mer avancerade och påkostade, så var den här trailern, tror jag, tog människor på ett sätt som filmen aldrig riktigt kunde göra. Alltså ja. Det är en film man, de flesta tycker är bra, men vi nämner den sällan i stora sammanhang. Och det var trailern till Bram Stokers Dracula av Coppola, med Gary Oldman som Dracula, Winona Ryder när hon fortfarande är så magisk i sitt agerande, Keanu Reeves. Men då finns det något ställe i den trailern där Winona Ryder, Gary Oldmans Dracula, håller i henne, eller om det är någon annan karaktär, och hon bara så snyggt säger "Take me away from all this death", och typ, och så avslutas trailern. Den är skitsnygg, den trailern. Och filmen lever aldrig riktigt upp till det. Och det är en sån där trailer som bara drabbade mig. Och som nu när jag tittade om den på YouTube, så blev jag fortfarande så här: åh fuck, jag måste se om den filmen och hoppas att den kommer vara, leva upp till trailern. Men det kommer den förmodligen inte göra riktigt den här gången. Nej, men jag tycker fortfarande den här filmen är, bortsett lite skådespelarprestationen kanske, då Keanu Reeves som också är känsam att hacka på det. Men jag tycker den filmen är, den är väl exakt det som Coppola ville göra, och den funkar jättebra. Bra. Ja, jo, exakt, utan att någon blir kär. Det är det jag menar. Nej, det är väl... det är en bra film, eller till och med en mycket bra film, men ingen i världen har blivit kär i den. Och det blev man i trailern. Okej, och då tar jag min nummer tre här då. Och det finns någonting gemensamt över dem, och det är musiken. Att alla de här trailers jag kommer nämna nu har musik av Trent Reznor. Ja. Som då är, ja, frontar Nine Inch Nails bandet. Och som blev, alltså breakade stort med Social Network på alla sätt och vis. Alltså inom filmmusiken. Ja, inom film. Efter Social Network har ju många soundtrack börjat låta. Alltså han har satt en liten ny ton och gjort det stort. Precis som John Williams gjorde det med sina stråkar. Ja. Jag tror att hans påverkan började väl när Fincher hade med en remix av hans låt Closer på förtexten till Seven. Jo, men det började inte på det sättet, Emil. Det slog ju inte igenom i bland andra kompositörer att följa Trent Reznor. Utan det har liksom verkligen slagit igenom stort med Social Network. Jo, men det var också första filmen han kombinerade filmmusik till, första filmen. Men just att det var i alla fall med Closer som han började. Men sen var ju även han, på National Born Killers var han ju liksom någon sorts music supervisor. Och han har ju alltid haft en del. Ja. Och det är väldigt populärt att använda hans musik, Trent Reznors eller Nine Inch Nails musik till filmer. Och det är en annan grej vill jag bara tillägga. Det är en annan grej, ja. Och där har jag valt då tre trailers som med Trent Reznors musik. Och första är en trailer till filmen Terminator Salvation. Och det är den tredje trailern. Det kom två trailers till den filmen som var helt okej. Okay. Sen kom tredje trailern med en låt från Nine Inch Nails som heter The Day the Whole World Went Away. Från skivan The Fragile. Och det lyfter bara hela trailern med den här musiken. För att Nine Inch Nails har ju förmåga... Får jag bara säga det här? För jag har knappt lyssnat på Nine Inch Nails. Ja. Men... det finns ju ett klassiskt ögonblick där många som inte hade lyssnat på dem drabbades av dem. Och det var ju när videon, tillika nyinspelningen som John Cash gjorde med Hurt strax innan han dog. Den videon är ju som ett mässligt kort film, och man bara, tårarna rinner. Och då vi som inte kände till Nine Inch Nails innan gjorde ju det med den. Och den där äktheten du beskriver köper man ju verkligen. Alltså för att det är den, om Johnny Cash kunde ta en låt av Trent Reznor, är förmodligen som har skrivit den, ja, ja, och bara göra den så smärtsam, så förstår man att där finns en skatt om man ger sig in i den världen. Ja, och det är enkelt att se att de har väldigt så här filmkompatibel musik, Nine Inch Nails. Och jag kan fortfarande se den tredje Terminator och tänka, det här är en grym jävla film. Ja, men det är, men, ja, ja. Men sen har jag såg film på bio, jag såg filmen sen på DVD, och jag orkade 15 minuter, sen stängde jag av. Fan, det var det som hände mig. Alltså just att, ja, jag verkligen satt och tittade och bara, det är ändå Terminator-världen, så jag vill titta vidare, men det är för tråkigt. Ja, det är jätteointressant. Tråkigt, så som vissa människor som bara vill se Jason Statham actionfilmer tycker om fransk film. Så kändes det med den här Terminator Salvation. Att bara... Ja, men för mig känns det inte ens Terminator. Det känns som någon så här, ja, någon en matiné kopia av Mad Max på, ja, den världen. Det var jävligt trist. Men som den sena Krigarexpressen, man byter kanal liksom, för att nej, det här var lite alltrist. Min tvåa följer verkligen mitt, alltså jag tycker det är en sån styrka i när jag berörs med tårar, alltså när det är vackert. Det här är en väldigt otippad tvåa. Jag tror jag är ensam i världen om att ha den här på en tre topp över trailers som har berört den i realtid. Men då är det faktiskt till Oliver Stones sista riktigt bra film. Men jag vet inte om andra tycker att det var, alltså att, ja. Mm. Trailern till World Trade Center med Nicolas Cage. Den tyckte inte många var bra, Gustav. Pratar vi filmen eller trailern? Filmen. Så att, nej, jag tror inte många skulle hålla med om att det var hans sista bra. Nej, men, jag tror många skulle nämna Any Given Sunday kanske, eller någon. Ja, vilket jag skulle säga att Any Given Sunday är Oliver Stones sista skitbra film. Okay. World Trade Center är den sista treetings bra filmen. Ja. Men där igen, för vi har ju haft det både med, jag med Bram Stoker's Dracula och du med Terminator Salvation, att filmen lever inte upp till trailern. Och det tycker jag även här, för att trailern har bland annat Craig Armstrongs, som är bland annat gjorde musiken till Love Actually, och som har inte som Trent Reznor, men han har också ett sånt här liksom tuggande, lite rispigt, jag kan inte musikgenre, ja, men en liknande tyngd i, han använder sig inte bara av stråkar, utan det är lite mer digitala ljud också. Ja. Men trailern där, alltså gråter jag, och nu när jag tittar den igen, alltså så kommer tårar. Den är jättefin och väldigt klassisk. Alltså det är den här typen av trailer vi såg, som de alltid gjordes förut, vet, när till vacker musik och utan ljud från filmen, så ser vi människor springa i en sjukhuskorridor. Man ser någon skrika för hela sitt liv. Alltså du vet vad jag menar då? Ser, ja, det blir nästan så att det är en kliché av hur en trailer ska se ut. Precis, och då skulle jag säga att det här World Trade Center-trailern är en kliché av den forntida trailern, som lite har dött ut. Mm. Och kanske var det därför jag också snyftar igen. Och irriterande sak där innan vi går till din tvåa, ja, är att jag laddade ner på iTunes det soundtracket, för att det finns väldigt vackra partier. Men det de använder över trailern, ja, finns inte på soundtracket. Nej, men så brukar det vara att, alltså, man, alltså... Jo, men man brukar ju ha helt andra låtar, alltså annan filmmusik till exempel. Ja, du menar att det är en låt. Ja, det är original från soundtracket. Det är den World Trade Center. Då finns World Trade Center piano theme, cello theme och choir theme, alltså choir theme. Men den här då lite så här bombastiska stråkversionen finns inte på soundtracket. Skitstörigt. Det är ju rätt känt att använda Requiem for Dreams musik används ju ofta i trailers. Satan vad den används. Mm. Jävlar vad den används. Okej, okay, min tvåa då. Då hoppar vi från Nine Inch Nails och går till Trent Reznor solo här. Mm. För det är faktiskt en trailer som kom i somras, och det är trailern till The Girl with the Dragon Tattoo med den här covern av Led Zeppelins Immigrant Song. Ja. Som Trent Reznor gjorde. Och så också med förtexterna till filmen. Och det är en sån trailer som egentligen bara är bilder, så att Men med Trent Reznors musik så blir det, finns det så jävla tyngd. Jag gillar att våra följer varandra. Alltså, för din motivering här liknar min motivering, fast till, av helt skilda. Jo, men skillnaden är det, jag tror att det känns till och med som att bilderna till den här trailern, om det är så, först kom du ju en sån här Red Band trailer, sen tog den bort och så ersatte den med en sån här Green Band, som jag säger, barn till låten. Men så känns det som att det är bara bilder som de har hämtat på random. Det känns som att det är så genomtänkt. Nej. Vilka bilder man använt. Men ändå blir det som att varje bild blir ikonisk bara för att den här tunga Led Zeppelin-covern ligger på. Ja. Så jag, det tycker jag verkligen. Jag tycker det är en fantastisk trailer att titta på. Och det är synd att sen, vi har ju pratat om filmen i en tidigare podcast. Men det är synd att inte... Som det brukar vara med trailers, men det syns att inte filmen levererar lika mycket kanske. Och det är synd att de inte använde Trent Reznor. Så jag lyssnade igenom hans musik innan. Jag laddade ner, som man inte får göra. Och precis som på Social Network soundtracket, det här kan jag nämnt förut. Så jag var nära att köpa det på vinyl, det Social Network. Så här... ja, men, och där finns en underbar pianoslinga, det där jag älskar, som är vackert i filmmusik. Det så kallade Clint Eastwood lätta bara pling pling piano melodin. Och det finns även använder sig Trent Reznor av i soundtracket till Girl with the Dragon Tattoo, men det dyker upp precis i slutet för första gången. De borde ha använt det tidigare, vilket de gjorde i Social Network. Jag fattar inte varför de inte gjorde så. Det var kom inte med Social Network, va? Jag tycker att musiken till Girl with the Dragon Tattoo är mer Trent Reznor mörk än den han gjorde till Social Network. Men Social Network också, jag blev väldigt hypad när man först fick veta då att Trent Reznor skulle göra musiken. För innan så hade han gjort musiken till Quake spelet, för som du antagligen inte spelat på 1996. Men han har inte komponerat så till någonting. Så det var så jättecoolt, det var så fint, allt kom dit så häftigt. Och så kom först någon så sampler han släppte med fyra låtar. Och för mig var det bara så här plink plonk. Jag var, det här låter inte, hur kommer det här bli? Mm. Och sen så finns det två roliga grejer med det, och det är en sak är att det verkar som i intervjuer att liksom Trent Reznor bara, och han har samarbetat med någon som tror heter Atticus Ross med musiken, och att liksom de bara skickade musik till det finns och han stoppade in det där det passade. Okej, cool. Det känns lite så här, ja, men det känns inte jättebra. Och sen också så lyssnade jag till intervjuer. Lite coolt också, alltså så här, man litar på varandra att det ska funka. Ja. Men sen så lyssnade jag även till en intervju med Trent Reznor om musiken. Mm. Och i den här radiointervjun så spelar de upp musik då. Så han pratar först om spåret, sen spelar de upp lite. Och det blir nästan lite komiskt, för då kommer bara det här plinkplonkandet, du vet. Det är roligt att just det här plinkplonkandet är ju det som, om du skulle gå igenom Clint Eastwoods musikrepertoar, alltså hans themes, han gör ju filmmusik. Och så finns det till exempel till Absolute Power, så finns det som heter Kate's Themes, som är till Laura Linnes karaktär. I Unforgiven så finns det ett som heter Claudia's Theme, som är till den döda hustrun som är död när filmen börjar, som man aldrig får se, men som är en viktig frånvarande karaktär. Och det där plinket är ju det jag älskar. Alltså han gör det så vackert, Clint Eastwood. Och det är ju det jag älskar med Trent Reznors. Okej, det var väl mer såhär Jag tycker att musiken fungerar i filmen. Jag tycker inte Social Network var så jättebra. Jag är väl en av de få som inte tycker det. Men jag tycker att musik, alltså jag är glad att jag inte köpte vinylplattan, för att jag hade nog inte lyssnat på det soundtracket ofta. Jag har inte lyssnat på det sen jag lyssnade igenom det när det kom först. Min etta är, den här kommer också vara överraskande, och jag hoppas att det finns någon som lyssnar på det här programmet som tänker, ja just det. Vi har kanske inte tillräckligt många lyssnare för det, men jag minns, det här var på biografen Royal, den är nedlagd nu, finns inte, låg på Kungsgatan. Och där såg jag den här trailern och blev helt betagen. Och igen har vi en trailer som inte... Jo, den har faktiskt med lite dialog, men det ligger en låt över hela trailern. Precis som det du nyss har sagt med till Girl with the Dragon Tattoo, remaken. Ja. Och den här låten är så vacker, jag ska snart säga vilken film det är, men den här låten är så vacker och jag har ingen aning om vilken låt det är. Och trailern är till Menace to Society. Har du sett den filmen? Nej, jag har inte sett den. Kom i, alltså vi, Boys in the Hood blev ju den stora ghettofilmen, John Singletons stora genombrott, med Ice Cube som vi har snackat om, som är lysande ghetto i den. Han är det bästa ghetto som har skådats på film. Okay. Men Society var en lite okändare bror till Boys in the Hood. Trailern till den fick mina tårar att bara rinna. Jag hade inte hört om den filmen. Och den gjorde också så här att den visade liksom inte handlingen så att man så här, den handlar om det, utan det var bilder igen. Alltså så här random, lite som Go with the Dragon Tattoo fast ändå mer linjärt. Och den här låten, jag kunde inte släppa den. Och igen är vi på tiden när inte internet fanns. Så jag var ju tvungen att gå och nynna mig fram bland vänner till min pappa. Vad är det här för låt? Och jag försökte behålla den i minnet och ingen kunde svara. Tills ett hångel, det här var på gymnasiet. Ett hångel som jag hade, som jag kör. Du vet, vi sitter i någon gränd i Visby. Liksom, hennes blus är uppknäppt. Och så bara tar vi en paus där jag nynnar den här. Och hon vet direkt vilken låt det är. Och det var Marvin Gaye's What's Going On. Jättekänd låt, men som inte jag känner till. Jag har aldrig så aktivt sökt efter en låt som den. Alltså låtens ursprung, vilken låt den är. Och sen blev jag ett kort tag lite känd här i de klasserna jag gick. Jag gick i film estetiskt liksom. För att jag bara, då började jag bara toklyssna på Marvin Gaye, trots att jag var så här Charles Bukowski. Alltså jag gillade så här alkis litteratur. Så det blev en så här kontrast med Marvin Gaye. Min första här då är en trailer som blev, som slog ner som en bomb. Och nästan är lika känd, ska jag säga, som filmen som den var till. Ja. Och det är också en Nine Inch Nails-låt i den. En instrumental låt som heter Just Like You Imagined, också från The Fragile. Och det är trailern till 300. Okej. Okay. Jag har inte varit med om någon trailer innan som blivit så omtalad och så hypad. Och att filmen blivit så hypad och följd av en trailer som när 300-trailern kom. Och då gick jag på filmskola för att den måste väl gått upp 07 tror jag. Våren 07. Jag på filmskola, jag minns att vi körde liksom trailern under fester och sådär, du vet, under förfest. Man stod med en öl och bara pumpade trailern på så små risiga datorhögtalare. Just för den här låten och för det här This is Sparta och det som blir så jättekänt. Mm. Och jag var, alltså, jag var jätte hypad för den filmen. Ja. Sen när jag såg den så var det inte lika trevligt att se filmen, för jag tyckte inte den var, ja, det var ingenting att ha. Den enda filmen tror jag som har levt upp här då, för jag kan säga Menace to Society lever upp till sin trailer. Det är den enda filmen, okay, av alla våra sex då som lever upp till trailern. Den tillsammans, det som jag kan nämna, men Departed, en liknande trailer, det var också, stod och bara körde tack vare musiken, bara körde trailern skithögt och du vet så här, du vet, drog upp näven i luften. Mm. Och Sin City har en liknande trailer också, där musiken bara lyfter hela skiten. En trailer som förmodligen inte kommer leva upp till filmen som går just nu är ju trailer nummer 2, antar jag att det är, till, som vi har diskuterat, till The Avengers. Det vill säga att jag är supersugen här för att jag hoppas att de har gjort en grej av Hulken. Det, alltså det jag får en feeling. Men det kommer ju inte leva upp till det här, för de kommer inte ha gjort en grej av Hulken på det sättet som jag önskar. För du bad ju mig välja en trailer också som inte fungerar. Mm. Och då har jag skrivit Avengers, just också för att de använde Nine Inch Nails-låt, också från skivan The Fragile. Så kanske är det en av de bästa låtarna som Trude Reston gjort, som heter We're In This Together. Okay. Som jag är helt säker på har funnits i en annan trailer. Eller om det är en film. Om någon kommer på, om det funnits en annan trailer, kan ni gärna skriva till oss om det. Och gör jättegärna det om ni kommer på det. Vi älskar när ni skriver på vår sida. Vad ni än skriver så älskar vi det. Och även om det, och gärna så här, tracka mig för mina uttal. Skriv det på sidan. Bara skriv. Ja. Men just med The Avengers så är det lite så att när man använder den här tunga Nine Inch Nails-musiken som är så grym och lyfter filmer som Terminator och The Ghost Rider 2 och 300 och så här. Och även Red Riding Hood tyckte jag kändes mycket, mycket fräschare med Nine Inch Nails-soundtracket. Så The Avengers blir, det blir lite som att lägga en tung jävla typ en Rammstein-låt på ett montage från Power Rangers. Mm. Jag förstår vad du menar. Det blir väldigt mycket blåsast tycker jag, den Avengers-trailern. Det ska vara så här, tungt och häftigt, men så är det ändå de här färgglada hjältarna. Och man vet att även om det är Avengers kommer underhålla på bio, så vet man om att det här är inte liksom samma nivå som, låt oss säga, The Dark Knight. Nej, eller... nej, det är inte sån, precis, ingen sån ton, utan det är snarare så att jag sitter och hoppas här på det sentimentala som Apornas planet hade remaken. Ja, precis. Det vill säga att, så, men då ja, hjälper det inte att i trailern dra in Nanish Nails. Det blir nästan bakvänt. Nej, det blir... ja, precis. Jag tror snarare att man skulle ha använt sig av John Williams på något sätt. Alltså, alltså den världen. Ja, alltså... det är filmfilm, ja, kanske då. Så. Exakt. Så det är ett exempel på en dålig... en trailer som inte, ja, berör, helt enkelt. Ja. Kul, jag tycker det var ett kul tema du hade faktiskt. Du får väl godkänt på det. Mitt tema är väl sentimentaliteten, men det är ju alltid vad vi än pratar om. Så att det är inte särskilt originellt. Mitt val av en trailer som inte berör bryter lite mot reglerna, för att det är en 70-talstrailer. Men det var ändå i realtid, för... jag köpte den här filmen på VHS på grund av trailern. Jag beställde den från England för 250 spänn på grund av att den hade... det här, fan, det är ju så roligt. Det här är innan extra materialet, innan DVD. Så att då beställde man det för att den har... och även originaltrailern från bio. Och man bara, wow! Nu finns ju det överallt och tusen saker till med extra material. Men då gjorde det inte det. Och den här trailern är till Deliverance. Den sista affären, okay, med John Voight, Burt Reynolds. Den underbara klassiska 70-talsfilmen. Jag har bara sett de inledande kanske 20 minuter på den filmen. Men, jag har aldrig sett till den. Den måste du kolla, för filmen som terror håller. Det gör den. Men trailern är bara så här... alltså det skulle kunna vara någon så här 13-åring som har gått 2 veckor på Tillval Media. Som bara klippt ihop något. Men eftersom det är Deliverance så hyllas säkert den trailern. Och det är därför jag valt det också. För att faktiskt ge nutiden lite cred i hur mycket bättre det har blivit. Samtidigt som kreativiteten som fanns med, jag nämner den igen, Adams revben, Adams rib med Catherine Hepburn. Alltså då lekte man ju med att karaktärerna i filmen var just karaktärer som vi hade en relation till. Alltså då kunde en berättarröst säga, have you seen George Clooney lately? Haven't he gotten fat? Alltså förstår du? Det är jätteroligt, vilket inte störde upplevelsen av illusionen av att det fortfarande är en berättelse och film, bla bla. Trailern till Deliverance var värdelös i varje fall. Tänk dig hur man har väntat där och betalt halva sitt studiebidrag för att få den här jävla trailern. Och så är det bara så här, boing, boink, och så bara lite så dåliga jump cut klipp och så är det slut. Den var värdelös. Och det är den största trailerbesvikelsen i realtid, trots att den är från 72. Ja, okej. Bra val. Nu kan vi väl avsluta den här filmpodcasten då. Ja. Jag kan tipsa alla om att gilla vår Facebook-sida om ni vill. Ni är inte tvingade, men ni får gärna göra det. Ni får gärna tipsa en vän eller två om att lyssna på oss. Och vi kommer lägga ut trailerna vi nu har snackat om på den sidan. Precis, och vi hörs av nästa vecka. Vad ska vi prata om då, vet du det? Nej, inte det. Ska vi inte gå igenom lite inför The Avengers? Ja, det får bli ett avsnitt inför The Avengers, helt enkelt. Ja. Ha det bra, Gustav. Du med, hej.